אגב. מה? נראה לי שאנחנו on the air. אנחנו on the air. זה היה מאבק קשה, אבל הצלחנו. כתוב לייב. הצלחנו! בשני מקומות לפחות, אז הצלחנו כנראה בלייב. איזו חגיגה. גוגל! גוגל! אתה ואני, אחד על אחד. זה לא יגמר טוב. אבל לא עכשיו, אחרי התוכנית. אבל... עכשיו אני אצביע. כן, אל תגיד גוגל. אנחנו צריכים אותו. אוקיי, אז שלום. שלום! שלום לכולם. ברוכים הבאים בחללי צופסוף. אתם צופים בתוכנית החללית? ברגע זה ממש. כן. אתה רוצה לשים אותי על מיוט? שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל גיאופיזיקאי, מרצה לענייני חלל, מהנדס מערכת בכיר בעמותת Space.il, כותב הבלוג מסה קריטית, ודף הפייסבוק שנקרא מסה קריטית, והמנחה של התוכנית הזאת. מזה תמיד. זה נכון. איתי בצוות מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מחברת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, והמחברת של הספר שמיים שבורים, זוכה פרס גפן. פספסתי משהו? לא. כן, אבל נדבר על זה אחר כך. איתנו גם אופר מתוקי, דוקטורנט, פרוטו-דוקטור מהאוניברסיטה העברית. חוקר בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, וכותב את הבלוג, היקום הנראה. ודוקטור יעל אילמן, שסוף סוף אנחנו יכולים להגיד את זה בשידור בנוכחותה. דוקטור, נא לעשות את ריקוד הדוקטורים. אני חייבת. ויש מתי, איך לתנשא? אז איפה השיוך שלך היום, דוקטור בויצמן, באוניברסיטת תל אביב? לא, באוניברסיטת תל אביב סיימתי שם. אני עכשיו יושבת במכון ויצמן, אבל אני עובדת שם מטעם מכון בניו יורק, The American Museum of Natural History. וואו, זה נשמע ממש מגניב. זה נשמע מגניב. אני מקווה שזה באמת מגניב. זה מגניב. זה נחמד, כן. אבל אנשים שם לא מסתובבים ככה ברחוב, אז לא יודעת. כי כולם דוקטורים, זה קצת... אולי. ואיתנו בצוות גם דוקטור ויקטור צ'רנוב. דוקטור להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, מומחה למנועים רקטיים ושאר דברים שמתפוצצים. והיום זה, זאת אומרת, שאנחנו שמחים להיות איתכם, אבל זה יום לא כל כך שמח, זה יום הזיכרון לאירוע של שיגור מעבודת החלל צ'אלנג'ר. ואתמול היה יום הזיכרון לאפולו 1, גם יום השואה הבינלאומי היה. ובשבוע הבא יש את יום הזיכרון למעבורת קולומביה, יותר נכון, לאסטרונאוטים שנספו בכל אחד מהאסונות האלה. אז פאן. כן, אז כדאי לדעת שהדברים האלה קרו, ונקווה שיהיו האסונות האחרונים שבהם נספים אסטרונאוטים, ושמעכשיו יהיו רק חדשות טובות. כן, כן. שבוע הקרוב הולך להיות שבוע החלל. שכחת לספר להם איך הם יכולים לשאול את זה? אני אגיע לזה. אוקיי, אז אתה תמשיך. סליחה, מי מנחה את התוכנית הזו? בסוף, בסוף הוא יגיד את זה, בסוף, בעשר הוא יגיד. השבוע הבא, השבוע הקרוב שמתחיל מחר, הוא שבוע החלל בישראל. יש המון המון אירועים לכל הגילאים, אז אני ממליץ להיכנס לאתר של סוכנות החלל ולהסתכל על האירועים שיש. יש ביום שני את הכנס הבינלאומי, כנס אילן רמון, הרצליה. יהיו אסטרונאוטים שיגיעו לארץ. צ'רלס בולדן, המנהל היוצא של נאסא, גם יגיע לארץ. ויהיה מעניין, יהיו הרבה דברים מעניינים שכדאי לראות, כדאי לעשות, כדאי להתעניין. אז יהיו בעניינים, מומלץ. עכשיו, דוקטור לנצמן, תסביר לכם, הצופים, איך אתם יכולים להגיב, לשאול ולספר לנו דברים, תוך כדי התוכנית. או כל הדברים הנ"ל ביחד. זה הזמן שלך לדבר. אוקיי. אז יש לכם אחת משלוש דרכים לשאול אותנו שאלות. אופציה אחת, רגע, אני צריכה לפתוח פה את הצ'אט, הצ'אט שלי סגור, שנייה, רגע. אתה פותח את הצ'אט מולי. אופציה אחת היא בעזרת הצ'אט שרץ פה, ואתם יכולים לראות אותו. שלום כולם, שלום בני ואלעד ורעות ויעל ואורן ושי ועוד יעל. ומי עוד חסר לנו? עינת פה. ושקד כאן. כן, ושקד. אני חושבת שאמרנו שלום. ומתן? אוקיי. שלום, שלום כולם, וברוכים הבאים לחללית. אם אתם רוצים לשאול שאלות דרך הצ'אט, אנא סמנו את השאלה בשתי הכוכביות, שאני אדע להבחין בין שאלות לבין כמה הערות, שאני מאוד אוהבת אותן, אבל הן לא שאלות לצוות. אופציה שנייה היא בעזרת הטוויטר. השתמשו בבקשה ב... בחרת! בהשטג... השטג, השטג, השטג, השטג, כן, השטג, החללית, אל תשכחו את הידיעו, ואז אני מנטרת את ההשטג הזה, ואני יכולה להעביר את השאלות הלאה, אורן קפלן בטוויטר ושקד פלגי כבר משתמשים בהם. והאופציה השלישית היא בעזרת שרשור שאלות בפייסבוק, בדף האירוע עצמו, יש, פתחנו שרשור שאלות, פתחנו שרשור שאלות? אתה פתחת כן. שרשור שאלות? כן. אז יש שרשור שאלות בפייסבוק, אתם מוזמנים לשאול שם שאלות, שם כמובן לא צריך לסמן בעזרת שתי כוכביות. עד כאן, חזרה אליך יואב. תודה, דוקטור. אוקיי, אנחנו הולכים לדבר היום על, על, על מגוון דברים, על סופרנובה מוזרה וכוכב עם גיל לא ברור או ברור יותר היום, נשמע בקרוב. אנחנו נדבר על הטילים הרוסיים ועל על הגוגל לונר אקס פרייז עם החדשות שלהם להשבוע. יש חדשות של גוגל? יש חדשות. נייס. של גוגל. אבל אופר, אנחנו נתחיל איתך פעם. ספר לנו על הקטע עם הכוכב עם הגיל המוזר. סבבה. זה כוכב בשם 49 ליב. שם קצר, מאוד זה כוכב. אני חושב שאולי זה קשור לזה שהוא... יכול להיות שהוא בליברה, כי הוא יכול להיות שהוא בתוך קבוצת קורינו, אני רק יודע שהוא נקרא ליב, אני לא באמת יודע למה. זה קיצור של ליברה. כנראה. והוא כוכב שעד לא מזמן, הגיל הרשמי שחשבו שיש לו, הוא היה די צעיר, משהו כמו 2 מיליארד שנים, כמו בערך חצי מהגיל של השמש. אבל היו כל מיני תספיות שפשוט, לא הסתדרו, היה הרבה מאוד דברים שלא התאימו לכוכב בגיל כזה, ולא עברו מה קורה איתו. ועכשיו קבוצה של אסטרונומים, מה שהסיבה שהוא כל כך מבלבל, זה כי יש לו קומפניון, יש לו כוכב נוסף, שנמצא ממש לידו, שהוא כמעט בלתי נראה, הוא כבר... בסוף סוף חייו כבר כמעט ולא מאיר, אי אפשר לראות אותו. ובגלל שהוא כל כך מאוחר בחיים שלו, הוא הפריש הרבה מהמסה שלו, וחלק גדול מהמסה הזה נתפס על ידי הכוכב 49 ליב, שאותו אנחנו רואים. מה שאומר שזה יצר בלבול גדול, כי זה אומר שלכוכב יש... לכוכב... רואים בספקטרום שלו, רואים כל מיני חומרים כבדים יותר בכמויות גדולות יחסית. שזה לא מסתדר עם כוכבים מבוגרים, כי כוכבים מבוגרים נוצרו בתקופה שבה לא היה הרבה מתחות בגז, בסביבה של הגלקסיה. אבל מכיוון שהוא ספח אליו חומר מהכוכב שלידו, אז פתאום יש לו עכשיו... מתכות כאלה או חומרים כבדים יותר, ובעצם על פי המודלים של האסטרונומים, הגיל של הכוכב הרבה יותר מבוגר הוא משהו 12.5 מיליארד שנים, זאת אומרת דרך בגיל של הגלקסיה, נוצר מוקדם מאוד בשלב של הגלקסיה. וזה מאוד מאוד מגניב, כי יש לנו פה כוכב שהתפתח לאורך כל השנים, כמו כוכב סטנדרטי, ואז פתאום באיזה שלב, הכוכב שלידו התחיל להעביר אליו מסה, ופתאום כל החתימה שלו השתנתה לגמרי. עכשיו מכיוון שהוא כל כך זקן, אז הוא כנראה בקרוב בעצמו התחיל לפלוט את המסה שלו, וכנראה שחלק מזה יתפס על ידי הכוכב השכן, זה שנתן לו את המסה מראש, ואז יש שם כנראה, אם הכוכב הזה לא יצליח לפזר את המסה הזאת בצורה מבוקרת, כנראה שתהיה שם סופרנובה. מה שבאופן סטנדרטי לא היה קורה באף אחד מהכוכבים האלה. אז מאוד מגניב. אתה יכול להגיד בשתי מילים איך יודעים בכלל את הגיל של הכוכב? זה קשר בין... מסתכלים בתעודת לידה. כמובן. כמובן. זה מסובך, זה לא משהו פשוט, אבל בגדול יש קשר בין המסה לרדיוס, להערה, לכמות החומרים הכבדים שיש. יש קשרים כאלה שיודעים בערך לעקוב על פי המיקום שלו באיזושהי טבלה כזו, באיזשהו גרף כזה, להגיד בין כמה. אוקיי. אולי לדעתם כמה מיניהם. אז עכשיו אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר מבוגר ממה שחשבנו? זאת אומרת, כן, משמעותית. או שזה עדיין לא לגמרי ברור. לא, לא, זה כבר כמעט, לפחות כמו שהבנתי, לפחות הצנועים האלה מאוד מאוד בטוחים בזה. זה כבר, כלומר, טוענים שלא רק שהם יכולים לדעת את הגיל של הכוכב הזה, ואת הגיל של הכוכב של ידו, אלא מדהים ממש את כל ההתפתחות שלהם, מתי זה העביר מסה לזה, מתי קרו כל מיני דברים במערכת. יש לנו שאלה מאורן קפלן שנמצא במינוס 8 שעות או פלוס 10 שעות, אני לא בדיוק יודעת איך זה עובד הקטע הזה של מינוס 8 מעלות. הוא צופה בנו ממרחק עצום, מעבר לאוקיינוס, והוא שאל, איך יכול להיות שיש מערכת בינארית של כוכב עתיק וכוכב צעיר? אני לא חושב שהכוכב השני הוא כוכב צעיר מאוד, הוא לא עתיק כמו הכוכב הזה, אבל הוא לא צעיר מאוד. ואיך זה יכול להיות? הסברה, נראה לי שהדבר הכי סביר זה שמסיבה כל שהכוכב, אחד הכוכבים אף מאיפה שהוא היה, מאיפה שהוא נוצר במקור, ונלכד, זה יהיה הכוכב השני. זה מה שהופך את זה לנדיר, כל העניין הזה, לא? כן, בדרך כלל כשיש כוכבים בינאריים או יותר, הם נוצרו באותו מקום, שנוצרו באותו ענן של גז, ואז באמת הרכב שלהם יהיה מאוד דומה. במקרה הזה כנראה שבאמת אחד מהם נלכד על ידי השני, או לחדור אחד את השני יותר. אז הם לא התכוונו להיות בינארים, זה פשוט קרה להם. אני לא יודע, אולי... אבא, הבא, הבא, תשתול. בדיוק, אולי הוא ראה אותו מרחוק, הוא כן. כל עוד שניהם בגירים זה כנראה בסדר. שמונה עשר מיליארד שנה, כמה? בינינו, יש בערך את אותה הפרש. האמת שהם לא עוד בגירים, לפחות אחד מהם כנראה גריאטרי, אז... אולי הוא התאהב במטפלת בכלל, זה... אז מכוכבים גריאטרים אנחנו נעבור לאייטם על סופרנובה, שהחליטה לשנות את אורה. כן. באלף או בעין. גם וגם, יפה, גם וגם. הם מכנים אותה זיקית, כי היא באמת פתאום התחילה לדבר בשפה אחרת. גילו אותה ב-2014, היא מאוד רחוקה, ממש, באמת, לא זוכרת. בהמשך אני אמצא לכם בדיוק כמה מיליוני שנות אור מכאן, זה משהו נורא רחוק, אבל זה לא מה שרלוונטי. רלוונטי כל כך, מה שרלוונטי זה, יש שני סוגים עיקריים של סופרנובות. המון תתי סיווגים, אבל באופן כללי כללי, כן? יש טייפ 1 וטייפ 2. כאשר טייפ 1 לא מראה סימנים של מימן, וטייפ 2 כן מראה סימנים של מימן. מה שהסופרנובה הזאת עשתה, גילו אותה, עקבו אחריה, הסתכלו עליה, וסיווגו אותה כטייפ 1, כי אין מימן. והכל בסדר, בדרך כלל כשמגלים סופרנובה, ממשיכים כל הזמן לעקוב אחריה, כל הזמן להפנות לטלסקופים, והכל התאים לסוג שסיווגו אותו, לטייפ 1, נבי, לא משנה איזה, אבל סיווגו אותו, וזה התאים מצוין. פתאום אחרי שנה, הוא מתחיל להיראות כמו טייפ 2. כלומר, פתאום, משום מקום, הוא מתחיל להראות מימן. מאיפה פתאום יש לו מימן להראות? זה העניין, זה מאוד מאוד מוזר שפתאום יש לו מימן, וזה גם אחרי הרבה מאוד זמן, אחרי שנה. אז התשובה היחידה שיכולה להיות זה שהחומר שהוא עף בסופרנובה, שזה כאילו, זה הרבה מאוד מסה, הוא הרי מתרחב ומתפשט ומתרחק מהמרכז, והוא פתאום התנגש באזור של מסה שיינן אותו ושם היה מימן, וזה מה שרואים בעצם. רואים עכשיו את ההתנגשות עם, עם איזושהי קליפה רחוקה מאוד של מימן. הבעיה היא, מאיפה הגיע כל כך רחוק משם כמות כזאת של מימן? כי אז ככה, אז צריך לעשות כמה צעדים אחורה. כוכבים שעוברים סופרנובות, גם כאלה שלא מראים מימן, לקראת סוף החיים שלהם יש מצב שהם מעיפים מסה. אבל המסה הזאת בדרך כלל מתפזרת, ואז כבר אין איזשהו ענן להתנגש בו. לפי החישובים כאן, זה היה קרוב למסת שמש שלמה של מימן, וזה היה צריך להיות מואף בשלב מאוד מאוד מאוחר של של של של החיי הכוכב, שגם זה מוזר. אז גם הכמות וגם השלב בחיים שהוא היה אמור להעיף את המסה הזה, שניהם קצת מוזרים. אבל זה חייב להיות משהו כזה. יש עוד איזושהי תיאוריה שאם המעקבים במשך הזמן, הם ראו גם שההתפשטות היא לא סימטרית, וזה אומר שזה מערכת בינארית, אז יכול להיות שהוא עשה, הסופרנובה עשתה משהו לכוכב הבן זוג, ואז משם נפלט מימן, ואיזשהו משהו מורכב כזה. בכל מקרה, זה יצר איזשהו, קודם כל זה מעודד להיכנס יותר לפרטים של מה קורה לכוכב בסוף החיים שלו, לפני הסופרנובה, לקראת הסוף, כי יכול להיות שאנחנו מפספסים שם משהו, שיש שם משהו שקצת לא הבנו בדיוק איך זה קורה, כי מאיפה שהוא הגיע הכמות מסה הזאת, וגם הם מתייחסים לזה בתור סוג של חוליה חסרה, כי אנחנו, יש את הסוג, יש סוג שלא רואים בו מימן, ואת הסוג שכן רואים בו מימן, אבל הנה, מין סופרנובה שמחברת ביניהם, שלא רואים ואחרי זה דווקא כן רואים. מה בדיוק קורה שם? הם לא סגורים, זה בדיוק העניין, בטוח זה אומר שזה יתנגש באיזשהו של, באיזשהו שכבה גדולה, של לא שכבה, מעטפת, כן, איזשהו מעטפת שממן שנזרק מוקדם יותר, רק לא סגורים כל כך על איך נזרק כזה כמות ובשלב כל כך מאוחר בחיים שלו. אז שם המיקוד של לבדוק מה קרה. מה הסיכוי, או למה חושב שזה מעטפת ולא אולי ענן גז שעבר דרכו או משהו בסגנון? אני חושבת שזה קשור לסימטריות. הסימטריות מצביעה דווקא על בינאריות. יעל, יש לנו שאלה מהצ'אט, שהיא אמנם קצת בצד של מה שסיפרת, אבל היא עדיין, האמת היא שרציתי לדעת את זה גם בעצמי, למה מסווגים סופרנובות לפי מימן? כי הסיווגים של הרבה דברים, לא רק של סופרנובות, הולכים לפי מה שרואים, לפי איך שזה נראה, ולאו דווקא לפי התהליכים הפיזיקליים שגורמים להם. וזה מאוד מאוד היה מאוד בולט, שלפחות בהתחלה כשהתחילו, הסתכלו, ראו הרבה סופרנובות, וראו, היי, בקבוצה הזאת יש מימן, בקבוצה הזאת אין מימן, אז סיווגו אותו, יש מימן, אין מימן. אחרי זה יש תתי סיווגים, בזה רואים סיליקון, בזה לא רואים הליום, בזה, ולכל אחד יש את הסיווג שלו, זה לא רק מימן, זה רק החלוקה העיקרית. וזה פשוט, זה בעיקר בגלל כמות, גם בגלל שמימן זה היסוד הכי נפוץ, אז מן הסתם הוא מה שהכי, זה מה שהכי קובע פה בחלוקה. בגלל זה, כמו מגוון שמימן הוא הכי נפוץ, זה גם היסוד העיקרי בכוכבים בזמן החיים שלהם. אם בסוף החיים כבר אין, זאת אומרת שקרה שם איזה משהו מאוד משמעותי, בשביל שלא יהיה שם יותר מימן. אז זאת אומרת, אתה אומר שזה אפילו הילת הכי הרבה סימני שאלות, אמרו, היי, איפה המימן? יוני, נראה לי יוני. סופרנובה הפכפכה. סופרנובה הפכפכה ביותר. אוקיי. אנחנו מפה נטוס לרוסיה הרחוקה. ברוסיה, חלל מטוס. לא באמת, אבל חדשות מרוסיה הרחוקה. חדשות מרוסיה הרחוקה. כן, עוד אנחנו גם סופרנובה. אז יש חדשות מרוסיה הרחוקה, והן לא מעודדות, ובינתיים הן עברו ככה בשקט, בשקט, מתחת לרדאר, אבל יש מצב שעוברות כמה זמן זה יתפוצץ. ליטרלי. וזה התחום המומחיות שלך. כן, לא, אני מקווה שלא ליטרלי, הם עקרונית, הם מנסים שזה לא יקרה ליטרלי. כן. מה שקורה זה שאולי אתם זוכרים, אבל לפני בערך כמה חודשים היה שיגור של חללית אספקה, אני לא זוכר אם זה היה חללית אספקה, אבל שיגור של פרוטון, טיל יחסית כבד של הרוסים, שמשגר בין היתר אספקה לתחנת החלל הבינלאומית, וגם לוויינים שלהם וכל מיני דברים כאלה. והוא נכשל, משהו קרה בשלב השני או השלישי שלו, הוא נפל, הרוסים חקרו, והגיעו למסקנה נהדרת. הם הגיעו למסקנה נהדרת שהמנועים של הפרוטון נעשו ממתכת אחרת ממה שהם היו אמורים לעשות. בוא תחזור למשפט הזה שוב, אני חושב שזה לא מסכים. הם נעשו ממתכת אחרת ממה שהם היו אמורים לעשות, אוקיי? היו אמורים לעשות אותה מאיזושהי מתכת ספציפית, כלומר זה בדרך כלל איזשהו שילוב של מתכות, כן? מתכת ספציפית שחומר הוא ספציפי, שהעמיד בכל הדברים וכו', והם לא. והם לא עמידים בחום כמו שצריך. זה לא כמו להוסיף מלח לעוגה בטעות. לא, זה לא כמו להוסיף, זה כמו להוסיף, זה ממש לא, כן? דינמיט לעוגה. אני פעם עשיתי את זה עם המלח ברוגה במקום, זה לא מומלץ. לא, זה לא מומלץ, אבל זה בעיה. עכשיו, התוצאות המיידיות של זה, זה שהם הולכים לפרק שלוש טילי פלוטון, ולבדוק שם היטב את כל המנועים וכנראה להחליף אותם. הם אומרים ששיגורי פרוטון התחדשו בעוד 3.5 חודשים, אני חושב שהם נורא אופטימיים. זה כנראה לא יקרה. המפעל שמייצר את המנועים האלה, זה אותו מפעל שמייצר את רוב המנועים של סיוז. לא את כולם, אלא את השלב השני והשלישי שלו, עד כמה שאני הבנתי, אבל עדיין, יש שם גם בעיה. עכשיו, רוס קוסמוס, שזה הסוכנות האחראית על החלל ברוסיה, אומרת ש... זה לא יפגע בשיגורי סיוז שאמורים להיות מאוישים, אם אני לא טועה, בפברואר ובמרץ. אבל הם אומרים את זה עכשיו, כן? כלומר, יכול להיות שמשהו ישתנה. קבלן משנה שלהם עשה את זה. אז זהו, מה שקורה זה שאני קראתי, אני עברתי על כמה אתרים רוסיים, וכרגיל יש דברים שהם נורא למובנים מה שקורה שם. קודם כל, סגן ראש הממשלה של רוסיה, לא סגן של פוטין, סגן של ראש הממשלה, יש להם נשיא ויש להם ראש הממשלה, אבל סגן ראש הממשלה שאחראי על הדברים האלה, אומר שכנראה יש בעיה במפעל, יש בעיית עבודה במפעל, כן? בעיית נהלים, בעיית עמידה וכל מיני דברים כאלה וכל מיני וכו', והם הולכים לחקור. עכשיו, יש כמה אפשרויות. אחת האפשרויות זה מישהו שבאמת גנב את המתכות האלה ומכר אותם למקומות אחרים. אבל אני קראתי עוד כמה גרסאות ברתקות. אחת הגרסאות המרתקות אומרת שהמצב שם הרבה יותר גרוע, שמה שקורה זה שלא רק שהם יצרו את זה ממתכות לא טובות, אלא שגם המסמכי ייצור, כן? כלומר, אתם יודעים, לכל דבר יש מסמכי ייצור, נהלים איך לייצר את זה, באיזה חומר להשתמש, מה בדיוק לעשות וזה, הוחלפו, כלומר זה לא רק הוחלף החומר, זה היה ברמה הממסדית של להחליף את כל התהליך. אוקיי, ולמה זה קרה לא כל כך ברור? זאת אחת השמועות שמדברים עליה. מצד שני, יש שמועה אחרת שמדברת על זה שהחומרים שהוחלפו הם דווקא היו חומרים יקרים יותר ממה שמשתמשים בהם בדרך כלל, וכנראה שהם פשוט לא עשו את כל החישובים כמו שצריך ולא עשו את כל הבדיקות ומה שצריך. כלומר, כמו שאמרתי, להתחיל לבדוק דיווחים רוסיים זה עניין מרתק לפני עצמו, אבל נורא לא ברור מי מהם אמין ומי מהם לא. אוי. אוקיי? אני חושב שיש דרך מאוד ברורה. הדיווחים שמזכירים לגנוב את המתכות בשביל להפוך אותן לוודקה, הם הדיווחים האמינים. אז זהו, אבל בכל מקרה זה סקנדל מאוד גדול, כן? כי תכל'ס זה די מקעקע את רוסיה, כי מה שקורה זה שתראי אנגרה, עד כמה שאני מבין, לא מוכנים עדיין ולא שוקלים אותם כאיזשהו תחליף. אני לא יודע אם מייצר את המנועים של טילי אנגרה, האמת, לא בדקתי את זה. אבל רוסיה כאילו עכשיו צריכה לשגר, כמו שאמרתם בהתחלה, דברים על טרמפולינות, כן? אין להם כל כך איך לשגר. עכשיו, זה בעיה גם... טרמפולינות! שכחתי את הטרמפולינות. עכשיו, זה בעיה גם לכל העולם, כן? כי כרגע החלליות היחידות שמגיעות לתחנת החלל הבינלאומית הן חלליות רוסיות, שחלק מהמנועים שלהם נעשו באותו מפעל, וצריך לבדוק הכל בצורה יסודית, אם הם בסדר או לא. רוסיה בינתיים מתגאה בזה שלא היה להם אף פעם תאונה בשיגור, כן? כלומר, גם לברית המועצות, ואני חושב שהם רוצים להשאיר את זה ככה, ולכן זה הולך לעבור בדיקה יסודית. מה שקורה זה, מה שזה אומר, זה שיש מצב שלא יהיו שיגורים מאוישים לתחנת החלל הבינלאומית, זה כמה זמן. אוקיי? עכשיו, זה כמובן גם הזדמנות, כן, לכל מיני חברות... מה? כמה זמן זה איזה כמה זמן? זה לא ברור. הם אומרים שהטענה של רוס קוסמוס כרגע זה ששיגורים של סויוזים הולכים להתבצע כסדרה. אבל יש לי הרגשה שזה עלול להיות לא ככה, זה הרגשה, כן? כלומר, כל עוד שאני טועה, הם בטוח מפרקים את הפרוטונים. כלומר, יש להם שלושה טילים מוכנים שהולכים לפרק. זה לא דבר טריוויאלי בכלל. לא עושים דבר כזה. מה? לא עושים דבר כזה. לא עושים, כן, זה משהו שאני חושב שרוצים לעשות. מי ששם תקוע שם? מה? מי ששם תקוע שם? לא, הוא לא תקוע, לחזור תמיד אפשר, יש סויוזים שיכולים להחזיר, זה לא בעיה, מי ששם הוא לא תקוע, אבל החלפה של צוותים עלולה להיות בסכנה. עכשיו, זה גם סוג של הזדמנות לחברות אמריקאיות, סוף סוף להתחיל לזרז, יודעים, את מה שהם מתכננים, כי הנה... רוסיה לא רוצה להיכנס מהר לשוק הזה, כן? זה נכון, אבל אף אחד אחר עוד לא מוכן. נכון, אף אחד אחר עוד לא מוכן. זה נכון. הקיצור, זה חדשות... מי שקרוב להיות מוכן, אז לא יכול בגלל ה-FDA, לא? כאילו... FDA זה התחום שלי. כן. עכשיו, זה חדשות מאוד רעות, ואם יורשה לי גם להעיר כאן, אז אני לא כל כך מאמין לזעם הקדוש של ראש, של סגן ראש ממשלה של רוסיה, כי דברים בגודל כזה לא נעשים בלי מעורבות מלמעלה. מעורבות לא רשמית כמובן, אבל לגנוב זאת מסורת רוסית ולגנוב בגדול בעבודה זאת מסורת רוסית ארוכת מאות אפילו, הייתי אומר. זה עוד הגיע לפני הקומוניזם, כן? כלומר, זה משהו שהיה שם הרבה לפני. ועקרונית, תעשיית החלל הייתה יחסית, כן, יחסית, כן? פתורה מזה, אבל כנראה שזה הגיע גם לשם. עכשיו, הערה נוספת שתשלים את התמונה המרתקת, זה שהמשכורת הממוצעת במפעל הזה, היא משהו כמו, אם אני לא טועה, 26 אלף רובל, שזה פחות מ-500 דולר לחודש. וואו. Okay. זה כאילו, כמו להגיד לעובדים, קחו, בבקשה תגנבו, עוד. כן. אז יש פה כל כך הרבה אפשרויות שונות ומשונות, ואני חושב שזה מגיע מלמעלה, לאו דווקא מהממשלה עצמה, אבל זה בפירוש משהו שנעשה מתוך ידיעה של כמה אנשים בכירים. אני לא אומר שכל המפעל עשה את זה, אבל כנראה שלא, אבל בפירוש היו שם אנשים שאמרו, יאללה, יהיה בסדר, וכנראה שזה לא היה בסדר, ומזל שזה היה לא בסדר בשיגורים בלתי מאוישים. עכשיו, יש עוד אפשרות, שהיא זה שהרוסים פשוט לא מצליחים לעשות אולי איזושהי בעיה בספקים או משהו, למרות שאם הקטע עם המסמכים הוא נכון אז לא, אבל אחת הבעיות של רוסיה זה שהם עכשיו במלחמה קרה חדשה כזאת עם המערב, והם מנסים ככה לעשות מה שהם קוראים לו החלפת ייבוא בדברים מקומיים, וזה פוגע בהם קשות כי הם לא מסוגלים לעשות חלק מהדברים. כי אני חושב שאני דיברתי על זה, אבל לוויינים שהצבא שלהם תכנן לשגר, לוויינים צבאיים, בסוף התוכנית הזאת ירדה מהפרק, כי האלקטרוניקה של רוסים, שהם היום אמורים להשתמש בה כתחליף ליבוא, היא פשוט כל כך כבדה, שאין מה לשגר את הלוויינים החדשים שלהם. אוקיי? אז יכול להיות ש... וזה באמת ספקולציה לגמרי, כן? אבל אני אומר, יכול להיות שאיפשהו בתהליך, בשביל להשיג את המתכות האלה, צריך את הדברים מחול, והם החליטו לעשות את זה בכוחות עצמם, ו... כן, הקיצר, זה חדשות רעות, כי זה מוציא מכלל פעולה, עלול להוציא מכלל פעולה, שחקן מאוד חשוב, היחיד שמשגר בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית, וצריך לעקוב, והסיפור הזה עבר ככה מתחת לרדאר, אני ככה במקרה נתקלתי בו, וזה משהו שכמעט לא דיברו עליו, זה סיפור שעלול להיות מאוד מאוד גדול, צריך לעקוב על החלל, וצריך לראות מה יקרה. אוקיי. יש כמה תהיות שעלו בצ'אט, שעל חלקן ענית תוך כדי, אבל קודם כל, גם יניב שולמן וגם מוקס, חברנו מגרמניה, שואל, האם זה בעצם חדשות טובות לספייס אייל? לספייס איקס אולי. כן, אתם לא מתחילים. בתיאוריה, עשיתם, אני חושב שספייס איקס אין להם מחסור בעבודה. כלומר, אני חושב שהם מקבלים, לדעתי, מקסימום עבודה שהם יכולים לבצע, ואני לא חושב שהם יכולים להתרחב, ולכן אני לא חושב שזה ישפיע באיזושהי צורה על SpaceX, לפחות בטווח המיידי. ככה נראה לי. יעל פורמן מאוד מוטרדת משאלת האם יש סיוזים בתחנת החלל, שאמרת שכן, והאם הסיוזים עשויים כן מהמתכת הנכונה? לא, הבעיה שם זה, הבעיית המתכת היא בעיה של מנועים, שאמורים לעמוד בטמפרטורות גדולות כי הם נשרפים שם דברים, וברגע ש... כלומר, בוא נגיד ככה, אם הסיוזים הגיעו לשם, אז כנראה שהכל בסדר, כלומר, הם צריכים רק לחזור לכדור הארץ, והמנועים שם הם עומדים בעומס הרבה יותר קטן כשחוזרים לכדור הארץ. הבעיה כמובן יכולה להיות עם מגן חום, אבל מגני חום בדרך כלל לא עושים ממתכת. או לפחות מתכת לא מהווה את המרכיב העיקרי שמגן בפני החום. אז אני לא חושב שיש שם בעיה, כלומר אני חושב שלחזור לא תהיה בעיה, הבעיה תהיה בלהמרין. כמו כן עלתה תהייה, האם זה, הסיפור הזה יותר דומה לרעל עכברים בעוגה או לדלק מוצק בעוגה? השאלה נותרה פתוחה. אם יש דלק מוצק בעוגה, לא הייתי מדליק נר. אבל זה היה... או כן, תלוי מה אתה רוצה לעשות. פיקטור היה מדליק נרות, כן. אולי זה עוגה שהיא באה. יש עוד שאלות? זה בינתיים, יש שאלות ליעל, אבל אני אבקש יפה ממתן להיכנס לפייסבוק, ולשאול שאלה בשרשורו שאלות, כדי שנוכל לענות לה אחר כך. בסדר גמור. אז אוקיי, אז אני אספר על מה שקורה עם גוגל לונר אקס פרייז, שבה ספייס אייל משתתפת. אני יכולה לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה. לא, אני לא חושב שאת יכולה לעשות את החלק. יואב? לא, אני רוצה לשאול אותך את זה. יואב? שמעתי שהיו חדשות מרתקות בנוגע לגוגל לונר אקספרייז. הייתה הכרזה מאוד חשובה השבוע. הם הודיעו, קודם, זה לא הפתיע אף אחד, אבל הם הודיעו שהולכת, שהדדליין להשגת חוזה שיגור הולך להיות סוף 2016, ומי שלא ישיג... הם לא הודיעו את זה השבוע. לא, את זה הם הודיעו מראש. למעשה באוגוסט, סוף אוגוסט הם הודיעו, לכל הקבוצות שהמועד האחרון להגשה אליהם של חוזה שיגור הוא סוף נובמבר, יש להם את כל דצמבר, פחות החגים כמובן, לאשר את זה, כי צריכים גם לאשר שזה באמת חוזה שיגור אמיתי ותקף ורלוונטי לתחרות, ומי שלא בהתחלף השנים, מי שאין לו חוזה שיגור שאושר, אף מהתחרות. כלומר, לא ממשיך להמשך, ומי שנשאר נותר בשלב הגמר עכשיו. אז בהכרזה שהייתה עכשיו, קודם כל הם הודיעו ש-16 הקבוצות שהיו, שהגיעו עד השלב הנוכחי, הם מאוד שמחים על המאמצים, ושנעשה פה קידום מאוד מאוד רציני בתחום של חינוך של כל הקבוצות, ולכן הם חילקו, הולכים לחלק פרס של $1,000,000 לכל הקבוצות שהשתתפו. במשותף. זה הולך, רגע, ומה מהנדסי המערכת של אותן קבוצות יקבלו, יואב? אני מקבל שכר, וזו עמותה ללא כוונות רווח, כך שהכסף הזה ישמש לדברים אחרים. זו דבר של היפותטית כללית, זה לא היה משהו. אבל ההכרזה השנייה שהיא קצת יותר חשובה עבורנו, זה שמכריזו על 5 הקבוצות שעולות לשלב הגמר. הראשונה ביניהם זה SpaceIL, כן, זה ספייס אייל, כי אנחנו הראשונים שהבאנו חוזה שיגור. אנחנו הולכים לשגר באמצעות חברה שנקראת ספייס פלייט על גבי טיל פלקון 9 של ספייס איקס. והקבוצות האחרות הן מון אקספרס, חברה אמריקאית שהולכת לשגר על טיל חדש שנקרא אלקטרון, טיל ניו זילנדאי שהולך לעשות את מסווי הטיסה הראשונים שלו ממש עוד מעט. חברה שנקראת סינרג'י מון, חברה בינלאומית שהבסיס שלה הוא בארצות הברית, שהולכים לשגר על טיל שהם בעצמם פיתחו. גם כן עניין מעניין. ושתי הקבוצות האחרות זה הקבוצה אינדוס, הקבוצה ההודית, והקבוצה היפנית הקוטו, שהולכים לשגר יחד על, על PSLV, טיל הודי, שטס למסלול כותבי, מעל הכתבים של כדור הארץ, וזה טיל שכבר הטיס אפילו את המשימה של ההודים למאדים, זאת אומרת, זה טיל שיש לו יכולות רציניות למדי, ושניהם הולכים להגיע יחד לירח, כשליפנים יש בסך הכל רובר, זאת אומרת, המרוץ שלהם, אם הם יהיו הראשונים שיגיעו לירח, יהיה על פני הירח. שזה מה שדיברו בהתחלה, שאולי המרוץ מגיע. שלכם ושל האמריקאים. כן. כי שניכם הייתם אמורים לשגר על ספייסיקס. החלק הפחות רציני בזה זה ששומרים ששני הרובוטים האלה יצטרכו להילחם אחד בשני על פני הירח. כן. להעבירים לא עובדים כאן דרך. כל השאר, אמרת, חמש עלו לגמר. כל האחרים פשוט לא חתמו על חוזה שיגור, ולכן הם בחוץ, או? נכון. החריגים פה, וזה העניין מעניין שמאוד קיוו שיסתיים גם כן כשהם בפנים, זה הקבוצה הגרמנית שנקראת Part-Time Scientist, שיש להם שיתוף פעולה עם אאודי ועם איירבאס, והם נראים רציניים ביותר, הם השיגו חוזה שיגור, אבל לא עם חברת שיגור, אלא עם ספייס פלייט, כמו SpaceIL, אבל כמו שלנו לא, זה לא היה מספיק, אלא היה צריך גם את החתימה של חברת השיגור על החוזה הזה, בשביל שהאקספרייז יאשרו את זה, בתור חוזה שיגור. ספייס פלייט זה מין מתווך כזה, כמו ברוקר שמקשר בין חברת השיגור לבין המטענים שהולכים לטוס שם, כי בדרך כלל לחלליות קטנות, הן טסות יחד עם עוד כל מיני לוויינים לחלל, ולא לא לבד. וחברות השיגור לא כל כך מעוניינות להתעסק עם הרבה לקוחות קטנים, אלא עם מישהו אחד שיעשה בשבילם את כל החוזים הקטנים יותר. אז מה שהולך, עכשיו יש חמש קבוצות, דדליין לשיגור זה סוף 2017, שזה זמן מאוד מאוד קצר. You're gonna make it, no problem. וכן, זה לחץ אדיר, אבל זו הישורת האחרונה, הולך להיות ממש ממש כיף שנה. יש עליך שאלות מהקהל, יואב? גו! א', טריליאן רוצה לברך אותך על השימוש בגוף הנכון, על החמש קבוצות. אני גם רוצה לברך אותך. Okay. מוקס שואל, האם הניו-זילנדים משגרים על קיווי? אני לא בטוחה שהוא רציני, אבל רק למקרה שכן. כן, כן, עכשיו מלמדים את הקיווי לעוף, יש לך שאפשר לשגר על קיווי. למה מלמדו? תעבור ישר לספייס וורי. למה? אז שקד פלגי, אשכרה שואל שאלה רצינית, אם כולם הכריזו תאריכי שיגור, אז בהנחה שלא קורות תקלות ברורות, אז האם אתם יודעים איפה אתם? מה זאת אומרת, איפה אנחנו? מבחינת המיקום, מי משגר מתי? לא, אז לאף אחד אין תאריך שיגור, יש חוזה שיגור ל-2017, חוזה שיגור, התאריך המדויק של שיגור נקבע חודשים ספורים לפני שזה קורה, חוזה שיגור בדרך כלל חותמים אותו שנה או יותר קדימה, ואז יש איזושהי חצי שנה שבה יש שיגור, וככל שמתקרבים לאט לאט החלון שיגור מצטמצם ונקבע במדויק, וזה מסובך אפילו יותר כאשר יש יותר מלקוח אחד על המשגר הזה, ולכל אחד יש את הדרישות שלו, מתי הוא לא מוכן שישגרו, מתי הוא רוצה שישגרו, האם לשגר בשבת, לא לשגר בשבת. אני ממש רואה. עניינים כאלה ואחרים. לא, לא, סתם, זה יותר עניין של פרמטרי מסלול, ולפי זה בסוף קובעים את התאריך שיגור, לכן, נכון לעכשיו, לאף אחד אין תאריך שיגור מפורט, לפחות אף אחד לא חושף את זה, וזה נשאר עמום ככה לבינתיים. מתישהו בקיץ כנראה יצטרכו להיסגר על זה יותר. אז יעל פורמן הוסיפה, האם זה יכול להיות שהזהות של המנצח תיקבע פשוט על פי מזל? מזל? מזל, כן, כי תגיעו לתאריכי השיגור, כולכם תשגרו בו זמנית, ואז הראשון שיגיע לחלל ניצח. לא, הוא צריך לעשות דברים בדרך. כן, כן, כן, ולהילחם בקרבות לייזר. יש פרסי ביניים, אם מצליחים להגיע למסלול סביב הירח, מסלול יציב, כן, סביב הירח, ואם מצליחים לעשות נחיתה רכה על הירח, אז יש כל מיני פרסי ביניים כאלה, אבל קודם כל מישהו צריך לנצח בשביל שאפשר יהיה לקבוע את חלוקת הפרס. Okay, כי הפרסים האלה הם בסופו של דבר, אם מישהו מצליח להיכנס למסלול סביב הירח, ואז לנחות נחיתה רכה על הירח, ואז להשלים את שאר המשימות שצריך לעשות שם, אז הוא יקבל רק את הפרס הגדול, הוא לא יקבל עוד פרסים נוספים, אז... מי דורס את הדגל האמריקאי באתר השיגור של אפולו 11, יאב? עשיתם הגרלה בין 5 החברות, מי רוצה להסתבך ראש בראש עם נאסה? נאסה אוסרת להתקרב למרחק של, אני לא זוכר כמה מאות מטרים מהאתרי שיגור שלהם. במקור זה היה אחד מהאצ'יבמנטים. זה עדיין, יש פרס בונוס למי שמצלם את אתרי המורשת. מה זאת אומרת נאסר סרט? יש לה וטו על מקומות מסוימים בירח להגיד לשם אסור לכם? הם לא יכולים להגיד את זה, אבל הם כן יכולים להסתכל לך בעיניים ולהגיד, אל תעשי את זה. אם מישהו נוסע שם ודורס את העקבות של האסטרונאוטים, כנראה שבאמת אין שום יכולת לעשות לו משהו. אבל אם הוא פוגע בחפצים שהם אמריקאים, הם עדיין בבעלות של ממשלת ארצות הברית, וכנראה שיש לזה תוקף משפטי. יואב, אל תנסו לצלם אתרי מורשת אמריקאים. לא. אגב, שיוכיחו סימנים שזה שלהם, קודם כל. כן. לא, אני רואה את זה קורה, אני רואה את ראש נאסא דופק לנו בדלת. לא, יש לנו אתגרים שקשים גם ככה. Did you run over the American flag? הם לא יכולים לדרוס. באמת, כן, אלה הם גלגלים. אז הם יקפצו וינעצו עליו. יש לנו מנוע רקטי. יש מטבק מוצק? מה המתכת של... אבל אני חושבת שברצינות, באמת צריך לא... זה אתר היסטורי. תראי, אתר הנחיתה שלנו הולך להיות אתר מורשת ישראלי, אוקיי? לא מספיק טוב? אולי לא רוצים שמישהו אחר ידרוק אותו. יניב שולמן, שצופה בתוכנית ונורא נלהב ומבקש שנדבר גם על SpaceAL וגם על התוכניות למאדים, יש לנו את זה בתוכניות קודמות, אתה יכול פשוט להסתכל בתוכניות הקודמות של החללית, ולשמוע אותנו מדברים גם על תוכניות למאדים וגם על SpaceAL בהרחבה, כשSpaceAL הודיעו על התוכנית ובהמשך. אוקיי, אנחנו נעבור... אני מציע שנעבור הלאה. נעבור הלאה. נעבור הלאה. יש לנו עוד זמן לנושא אחד, אז אופר והגלקסיות הננסיות שלו. שלי. שלך? עוד פעם, אני מקבל פה המון רכוש בתוכנית. כן, טוב, האמת שזה אייטם שאפשר לדבר עליו המון, כי יש פה המון רקע, אבל בגדול אנחנו יודעים, התיאוריה הסטנדרטית אומרת שיש לנו חומר אפל, שהוא לא מגיב עם קרינה, ולכן הוא היה מסוגל לקרוס הרבה יותר מוקדם מאשר החומר הרגיל, מה שמרכיב את הכוכבים והגלקסיות, וזה מה שנקרא, תיאוריה שנקראת למדה CDM, כלומר, חומר אפל קר עם אנרגיה אפלה, והתיאוריה הזאת חוזה לנו, בעיקר על ידי סימולציות, שיהיו, צריכים להיות המון המון המון הילות חומר אפל, בהמון גדולים שונים, זאת אומרת, ככל שאנחנו הולכים למטה, אתה תמשיך למצוא עוד ועוד, יותר ויותר הילות חומר אפל קטנות, שהן, זה התחיל מהילות מאוד קטנות, שהתחברו ויצרו הילות גדולות יותר. ועכשיו, חלק מהילות האלה היה במספיק חומר רגיל, כדי שהם ייצרו ביקום מאוד מקדם, הרבה גלקסיות ננסיות, שנוצרו בקבוצות, ואז הן התחברו אחת לשנייה ויצרו גלקסיות גדולות יותר. זו התיאוריה. העניין שעד עכשיו לא באמת ראינו, בטח לא ביקום מוקדם, לא ראינו קבוצות כאלה של גלקסיות שאנחנו באמת יודעים, של גלקסיות ננסיות, שאנחנו יכולים להגיד, הנה זו קבוצה שנוצרה יחד והיא הולכת עכשיו לקרוס וליצור גלקסיות גדולה יותר. ועכשיו יצאו... משתשו בסקרים מכמה טלסקופים, ומצאו 7 קבוצות כאלה, כל אחת בין 3-5 גלקסיות ננסיות, וזה קורה ביקום מאוד מודם, אנחנו רואים משהו כמו 4 מיליארד שנה אחרי המפץ הגדול, וזה פנטסטי, כי באמת זה מראה לנו שזה גלקסיות שהסיכוי שאמורות להיות מעט כאלה, וקשה למצוא אותן, באמת עד היום לא ראינו אותם, אז זה שעכשיו הצלחנו למצוא אותם, זאת אומרת שזה אישוש מאוד חזק לתיאוריה, שיש עליה עכשיו כל מיני התקפות מפה ומשם, אז בהחלט מאוד, מאוד חשוב. הנה, אוקיי. סידרתי את זה. זה נהדר. אז אני לא בטוח שאני לגמרי הבנתי. זה אומר ש... אני לא הבנתי את הנקודה שבה לא היה... שלא הייתה ברורה קודם, ושזה מה שהוסיף לתיאוריה. זה לא שנקודה לא הייתה ברורה, לא היה לנו ראיות תצפיתיות בחלק הזה של התיאוריה. אנחנו יודעים שאמורות לנו הרבה מאוד הילות חומר אפל, הילות חומר אפל קטנות ביקום המוקדם, ושהן אמורות להתאחד וליצור הילות חומר אפל גדולות יותר. היום שאנחנו לא יכולים לראות הילות חומר אפל, אנחנו יודעים את זה מתוך הסימולציות, אבל אין לנו דרך לראות את הנשירות. מה שכן אפשר לראות זה שחלק מהן אמור להיות מהן מספיק חומר רגיל כדי ליצור גלקסיות ננסיות. אז אם נוכל לראות קבוצה כזו של גלקסיות ננסיות, זה עדות טובה לכך שיש שם קבוצה גדולה כנראה יותר של הילות חומר אפל, וכולן יכולות לקרוס ביחד וליצור הילה גדולה יותר וגלקסיה גדולה יותר. אני חושב רק חומר אפל? גלקסיה של חומר אפל? לא, יש לנו, הגלקסיה היא החומר הרגיל, וההילה שבתוכה היא נמצאת זה החומר האפל. פשוט... כשהולכים להילות מאוד מאוד קטנות, בדרך כלל הכמות החומר הרגיל שם היא לא מספיק גדולה בשביל שהוא יקרוס וייצור כוכבים או גלקסיות. אבל חלק מהן כן אמור להיות בהן מספיק חומר. זה נשמע כאילו יש המון המון המון רובוטריקים קטנים שמתחברים בסוף לאיזה... להפסיק? למה? רובוטריק ענק של חומר אפל. זה מה שאני אבל... בדיוק ככה, קרן, עלית על זה, והזכויות כבר, הזכויות לסרט כבר של מרוול. נפלא. סליחה, אני מאוד... בינתיים... מה? כלום, אנשים מדברים על זה שמדהים שקוראים לנו החללית, ואנחנו עוסקים בנושאים של חלל. אני התחלתי את הטירוף הזה, אני מתנצלת מאוד. יש עוד אייטם קטן שאני מספיק אותו בקושי, שזה על חליפת החלל של בוינג. חליפת חלל, היא נורא יפה. שבוינג, כמו שספרנו בתוכניות קודמות, מייצרת חללית מאוישת בשביל נאסה, בעיקר בשביל נאסה, בשביל להטיס אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, חללית שנקראת סטארליינר. והם הציגו עכשיו את חליפות החלל שהם מייצרים עבור האסטרונאוטים שהשתמשו בסטארליינר, והדבר הזה, חשבתי שאלי את זה פתוח. הנה הוא פתוח, למה אתה אומר שהוא לא פתוח? הוא לא, הנה הוא, עכשיו הוא פתוח. פתוח? רגע? כן, טוב, בסדר, אני פשוט עושים את זה ככה. בדיוק, ואז כולם יוכלו לראות את מסמך החללית שלנו. עכשיו זה יעבוד. תראו, זה יפה, זה... רואים? זה ממש יפה. אני... כן, זה נראה הרבה יותר... זה הרבה יותר גמיש מחליפות קודמות שהיו, פחות מסורבל, ואפשר להשתמש עם הכפפות האלה במסך מגע, ובכל מיני טאבלטים שאיתם הם השתמשו בחללית, ויוכלו להפעיל כל מיני מכשירים איתם. הרבה יותר נוח, הרבה יותר... נוח מבחינת האסטרונאוטים שנמצאים בפנים. אני תוהה אם זה בא רק בכחול. אבל זה כבר תהייה שולית כנראה. זהו, מבחינה פונקציונלית זה כנראה יודע לעשות כל מה שחליפה... לא, אסטרונאוטיות יקבלו ורוד. אני בכלל תוהה מה אסטרונאוטיות יעשו באזור החליפה העליון. כן, אז... קודם כל, למה שוויקטור אמר, אז היו גם תמונות של סוניטה וויליאמס שלובשת את החליפה הכחולה, כך שאני לא חושב שהוורוד יהיה דווקא ל... אבל כאילו, למה לא? אני אוהבת ורוד, אני בעד ורוד. שיהיה מגוון. אני חושבת שצריך להיות ירוק. או עם פסים. כן, טריליאם בדיוק מציע סגול חציל עם פס כסף, אין שום בעיה עלינו. יעל מבקשת חליפות שחורות בשביל חיילי האימפריה המרושעים, וכן, ושקד פלגי ביקש שאני אדבר מאוד בשקט, שמייקל ביי לא ישמע את ההצעות שלי לגבי הרובוטריקים הענקים והחלל האפל. אני כבר קיבלתי ממנו אס-אמס עכשיו, אז כנראה שלו... ממייקל ביי. כמובן, הוא כותב לי באופן קבוע מאז שאני ירדתי על ארמגדון. ואני ממשיך לעשות את זה. אני אפילו לא יודעת איך להגיב לזה, יואב, פשוט... אוקיי, אז אנחנו פשוט ננצל את ההזדמנות הזו בשביל לסיים. אז תודה שצפיתם בנו. החללית משודרת פעם בשבועיים, בשעה 21:00, עד כדי תקלות טכניות. עד כדי גוגל. כן, פעם בשבועיים, זאת אומרת, לא בשבוע הבא, שבוע אחרי זה, שאני לא יודע מה התאריך שזה יוצא, אבל אם אתם רשומים לדף הפייסבוק החללית, תוכנית אינטרנט על החלל, אז אתם תקבלו את ההודעה ברגע שאנחנו פותחים אירוע, שלפעמים זה לא ברגע האחרון, ולפעמים אנחנו גם לא צריכים להחליף ברגע האחרון את האירוע. סליחה, זה היה שי אבידן מי שהציע. סליחה, שי. תמשיך, גב. איפה הייתי? כן, אז אנחנו נשמח מאוד שאם תסמנו לייק לסרטון יוטיוב, תעשו סאבסקרייב אם אתם רוצים, ובמיוחד אם תשתפו. שר, שרינג איז קרינג. מה שהיא אמרה, שתפו לחבריכם, כי אנשים צריכים לדעת על דברים שקורים בחלל. אז שאלות שלא הספקנו לענות עליהן בצ'אט, שזה מתן ובני, לפחות שאני זוכרת. מוזמנים לכתוב אותם בדף הפייסבוק, תכנסו לדף הפייסבוק, באירוע, ואנחנו נענה לכם שם. ותודה שצפיתם בנו. אז לילה טוב לכולם. לילה טוב!